چې دې زنه ضرورت مغه ته دریاب دي سین چورسید کشته را کشته پروانه دوده دو تو دنگل کشته ته دو مو دنگل دا سی کنه گذر تورسی کشته پروانه دو شیه پروشی می سڑی بین سره ما باین تادیه دو خدای پنم کن دیو تورو مو دنگی و اغیه و مقداو پا اغیه که سورلی زیاده شوی کشته چی لگه مخه کس چه سورا ده غاره نلگه نو چه سوم را پرتکی گی زور زیاده گی نو کشته پنه گی درنگ لو تو برا وقتی ابیر تشوی دوست نو توکو دانگای چو چسپا کشی دا یو تندو که توکو دانگی اللہم بو ورزی نو پوری بوزی خو نور خو بباشی کنا ولی که پوری نوزی نو یو با روشی نو نور بباشی او دانگای نو چاز رکی گی چه دید او دانگم ویراده چه خسنیو که خسنیو که دی یونس پاتی شو اگو چو تو قتل چا پیجن پکیم چه دا غاپلان کی کلی اغمولا سید دی ابل سن صلاح کاری یہ پیرا پیرا نغلا بیا خسنے کو بیا دا دا پاسشو بیا خسنے کو بیا دا پوشو چا غزائی ما زما پواجہ باندی دا کار کی نو دا دریاب تا ندنگل چا دریاب تا دنگم چودو پشم دنگی وچی تا زان حلاکول پا اس وقت کی جائز ندی چی را بل لی بچ چی کزر حلاک چون کی دا بلک چی نو دوالا باش کا دوالا باش تا کوشش دری ہوگا نو چا غن نکی را نو دیو سغاری تا دنگی کنا صبح ٹوپ ہوں سچنی جیشم صبح لمبو ہوں نو کشتے کو پو بو رہا نا نہ چدانگی نو یو پہنچا تھا کہ دھیرو سے زور رہا دھیرو سے جدو سے ٹوپ کون کسی آگا دیتا ہو رسی دلا دا کیوں دنگل دریا میں کہ مری خلوا دا کرے تو زما میل بھائی نن بس ما میل بھائی ما دا اللہ نہ کوخترے زدی کور تا بوزم آس پو مزا کر یونس علیہ السلام خلق لکلی دی وہ پدے کی تجربہ اور چجے کے چوک نہ فرمانا غلام ناستے نزید پارا کسنے کو نہ غد دو پریوت نہ چکرے وقت نجی پوش کیا غلام کو جزا نہ تھا اللہ ویلی نو نہ تو زان ڈبول لو غور دو آر تو چی خل کو کشیری کری خود اد اللہ د شریعت نہ اد مزاج د دین نہ دان نہ معلومی گی چہ سڑے رضان فضور ڈبوئی زون دان دیو بوتا غور دی ٹھیک دادا چہ دا نور بات گول او بوت ازان دو بولو پارنی دنگل او بوت دنگل دی چیزو با پوری ازم غاری تا بورسم او نرسید اما اید تیر که نو پا دی طریقه بانی اغبانی ابتلا را غلا للا بی صفی فلولا انهو کان من المصبهین کنه ری دا اللہ دا پاکی وین کنو دا اول راسی یقینا پاک شوی بیت پا خیرت دا مئی کی تر رازی چی پورتا کولی وشی خلق سمت لبو دا غبا دا دا قبرو دا یونس قبر پا دا غزه وردو وہی عالمان لکری دی چیدے مئی خیرد تورا سید امائی ننوات مئی چی مور شی نو دے بیا کتا پروزی پا گاگ را کی پروتی بیا پا پرزے کی کور کی پروتی وی پا دنیا دی نور تن درو لگی زموڑی منو زمان سکار دی نور سر چوز گردو من بے پیدی وقت زائی کم وقم نزائی کی چی سل سپا کئی نو پری وقت نو دباریوی چی زموڑی منو چی زانی اوڑا قو دی روگو یارتا خوی درو دی من مایه دومره غټو چې دې پاسید یا مایه نیغ دی او درې ویزه موز کوم یا موز یا بل عبادت یا الله غلطی می شیرا نشوی دا دی که شک نشه الله ته می معافه خو په داسې ځای کې می دل عبادت او کوم چې چا تعالی نه کړی یو ما وکړو نو مای خیره کې چا عبادت کړی وی دې ته می دل عبادت وکړو ابي ویل لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین مئی تا اللہ وستا خوراک نے بوز پاک دے بیا غور دو اچھا کم دینے چرا دنگلیو آگا جے تے بوز پاک غالا باندیو غور دو لولا انہو کان من المصبیحین للبس فی بطنہی الہ یوم یباسون تصبیح نویلے دا پخوارا سی یا دا غواق کی ندیو پاتی شوئے پخیرت دا مئی کی دروازی چی بیا پور دروازی پوری چی بیا پور دا کورش خلق تصبیح نویلے ان اللہ منگ اخلاص کن او غور دو دے منگا ہے نی پا مردمہ بانی بلا آرا پا ڈاکا باندی آرا ڈاکا از مکا چی بوٹی موٹی بھی نیشتی از سندون غالا و مومن دا غشان تیجو شگا خوری و هو سقیم او دے دردمان خیطا دا مئی دیر گرم دا مئی دے گرم سرا دینا چی پا بو کی پیدا دے وین پا کی نیشتی لیکن گرم دے او خیطا بیا گرم دا ندے پا کیتا سرمنی تنکی شیوا سور وازیو اللہ تا پتا دا چوک وہ ارواز ہوا چوک وہ دریوی چوک وہ ہفتہ ہوا نہ آخری گزارے دے چیلے کر لے نہ چیلا ہوا نہ چیلے وقت کرے ہوا نہ دلتا چوک وارد ہوا نہ مکہ فرمند دے تن کیسے ہوا نہ چی پہ ہوا ہوا لگے دلا کرڑی کی چی باوس ہوگی گی با او دے خود پاسدو حرکت کولو نا دے لازر اللہ رب العالمین پی کدو زرغون کو او کدو زرغتی گی پانی پلنی دی ماشی ولنی جین را دی پانی ام دو خوراک دا کدو ام دو خوراک دی ام خلق کروی چکنے پا زیبانی او دا صلات پا زیبانی کروی ول پان بانی دلان دین اخپل پشم دے دا کدو دا اوگود کدو چی غرانگیو توی کسوی توی دا یا خدا غون خلق دی میتتا ام کدو وی امونگا بیتوی پلور زمونگا جو بیالو کشی ارتا دستا سوی دنور خلقو جبونا دا سواتیانو طول بیتا دی کاغا دا خر میتا دی غوم میتا دی که کدو دی غوم میتا دی که غون دی غوم میتا دی که اوخا اوگود دی غوم میتا دی روز تو بیابی میتا پسی فصول ترکی اگر فصول سر ترکی دی بولیرانو دا غشانتا دا کدو دی سموالو دا غشانتا دی طول تا کدو وی کدو اگر اوگود دی دکی طبی خاصیتو نشتی دیر دا فائده ایس مرض که دی نقصان نکی قبض خیر تک نقصان میٹو خرو نو کتب ڈزار شروع شی تو بچ پ مورچہ کی چتا فوجان پ جنگ ور گلی او تو گندی کلاس دا گڑو دا گڑو وکی جی کلے یو طرف تا چیڑ کے گھر بنتا تا چیڑ گئی او دی کڑا دا گڑو رشتے قلارا قلاری دا اتی بھی خاصیت نو بکم شی مچ ماشے دی لینے جی نہ دی د میٹو گول تا گورا بو دا دا گنگوٹان و پیناس پان باندھی بیناس کی دست دو پر اوڑا دیتنی زین را دی در صاف ستری از میتر پا پانمای دلان دینا دست تیری لشیدی چی پا گوتا کیلی نوزی او پا دبای نپاس شین پشم سپین پشم لگه در از کدو پاگی نو غطی کی سر پانای غطا دا نقصان پا کیشی ماشی ما چاندولو نرا دی اللہ پیدا زرگون کلو شجرتم من یقین در کدو نبی علیه صلاة و سلام با کدوان عربو کی کمو دا قیمتی نظام وا پر غذاگانو کی ساگونو کی بیا داخو نن گلی کی بچی کدو پیغمبر سلام منوڑے غفت گردو لو خور ہے انستے وئی دا غورا دین از ما خوخ دے کی پیغمبر سلام مالی جو کدو بیرا ٹولو نوڑے کیا بے خورا ابو یوسف سے مخی نا حدیث بیان کا نچا ابو یوسف سے نچا حدیث بیان کا محدث دا محدث سا گردانو کی اوتنو یا انستے غوی کی زما کدو خوخ دے خو زما کدو بری شی محدث و محدث و خبر خلاص چا ابو یوسف تا خبر اور رسولا یہ سوی دا سی خبر کرے دا سڑا کا پیر شیر ہے پتی باندی دا پیغمبر دا خوخ مقابلہ کی دا خپل کرا حد سرکن کرے چیز ما بدی فی ایدے مسلمان ندے توبہ بو باسی دا غف محدث و دا پتا سنوا دا فقیح و ناغت دا پتا دا خوب پتا سی دے ذکر کرے چی پتے کی دا نبی علیہ السلام دا محبت استغفاف را دی او دا غیر زد و مقابلہ دے جوڑی دا دا ایمان دا ختم دو ذریعہ دا گدو پی زرغن کو وَمْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْتِينَ بیاو لے گرمنگا دے یو لاک یا زیادو تا یا اوپ مانا دو بل یزیدون بلکہ دین زیادتے دے یو لاک دینو خام خواب پا میاشی بکیتے ہو سل دو سو خنو پیدا کی گی کنا نم روز پر روز بانی جاتی در روز پا کی خام خادری تلو بچنی پیدا کی او یزیدون و یزیدون یا اوپ مانا دو بل یزیدون یا اوپ خل مانا دے بھام دے مخاطبین په لحاظ باندې تو تا ګوري نو به چې دا الله کو او کدی ته سی او قتل نو کوي چې دا یو نیم لاک څو بو چې لاګو څو بو یو نیم رسول خدای د مخ کینو د عالمانو دوه قولونه شاول الله ذکر کی تفهیمات کی قرطبین ذکر کی نور عالمانو ذکر کی چې دې د دین مخ کی دی قوم ته پیغمبرو کو وسی پیغمبر کو یعنی یو نبی دی یو رسول دی کنه نبی خود مخ کی نه دی دا اللہ خبر خلق و ترسی قو رسول مو کنو یعنی پا دین رسول و تجدید بانی مامور مو کنو پا کتاب پا درس و تعلیم بانی پا دیو و کنو وی دا مخ کنو بعضی علمان وی ارسل ناوی دا دین رسول لی وسی عهده و لنور و چتک را چی سووا دا غین و لعهده و چتک را پا ابتلا کی کامیاب شو اللہ درجه و چتک را او میلے گا دا ایمان را و لیو فمتا نام الاخین نمونگ دل مزی و فائدی و اکڑے تر لگا وقتا پوری سو وقتا پوری دنیا کی پاتیو تابیب جنی پورا کو عذاب دو دون اولی درسو قرآن صریح دے پدے کی اباقا اباق وی بید اللہ دو ویلو نا دیو تختی دلو اتلو نیت سیو عمل کی با حتو خود پیغمبر دو مقام مناسب نو پیغمبر پا اولا عمل کی پا غیر اولا باندی نکی او دے بی اجازے تلو نو فائدہ سو شولا فیدہ داو شولا چی دے کلا اوت نو دو خلق اس یقین راگے چی یونس نیشتے دا خبر عذاب دی یقین دا حالات بدلی گی او اثارو تا چی قتل اثارو بدلو حالات کی سختی رات لا نو دو یو دم توبہ وکلا اپا جڑا سو فریا سو خزی جدا کری بچیانی جدا کرو ساروی جدا کرو اٹول دا بادون شروع تا ہوتا اور اللہ تا پا جواری پا زارائی از پک اثانی مقرر کل وی گرد یونس پیدا کوای پتا لگر آر دی کچی یونس را علم کی ایمان رو کلی تا بیانی دیدن نشی بار پا بار باندیو تار تو را دی چشی اگر چیلا تیرا شده که کما خودو پا دا حالت کیو جڑا و فریادو زنانو زالا بچیانو زالا ساروی زالا پا زوریگی مشاران زالا نو دقی وجنا اسباب دا عذاب راتلو منعقدو عذاب راغلی نده اسباب دا عذاب دی اور تقدیر معلقو چی دا یونس پا توبانی اون دا ایمان را نوال نو زمان فیصله را چی در روز که عذاب برا دی دا یونس پا تو اقو واپس او گرده دل توبه و وقت کلا راغلی عذاب نگردی راغلی نده خود راتلو اسباب تیر شیو اغا معلقو پا توبه او نتوبه دا دو بانده چه کل دوست تومان شو عذاب کی تاخیر را ده عذاب کی تاخیر را ده یونس پا سگرده دل دل تا دیخ شو حرکت نقلو حرکت شروع کال تا قوم رسید بیامون یوسف یونس چکو یوسف دی بیامون راول ایمانی ترار متعناهم الهیم سبب دا عذاب دلیر که دو سو دا دی قوم پیمانه که دل استومانه که دل چی عذاب لا نور آغلی عذاب را شی توبا باشی بین قبلی عذاب لاندر آغلی دا قرآن دا ظاهر نا خبر دا معلوم دا چالی کری دی وی دا دا دی وجن عذاب را نگه عذاب دنات نو وجه سو وی صحیفه یونس کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت میں کوتاہی ہو گئی تھی دا قرآن پذیبان صحیفه یونس گوری صحیفه یونس دا کتونا پتہ لگی تفصیلاتونا چہ دا یونس علیہ السلام نا دا رسالت پا فریضہ کی پا فرض کی منصب کی کوتاہی شئی ہوا دا چہ کوتاہی دا دن اوشوالا نا پا دبا سزا را جی کنا دا غی پیدا بل دیتا ہو کتا ہوا تا قوم نے عذاب لے رسول فریضہ رسالت میں کوتاہی ہو گئی تھی العیاذ باللہ دا پیغمبر نا فریضہ دا رسالت کی پیغمبرے کی کوتاہی ہوشی اگا پیغمبر ہی نا کہ دینشی امکان دا دینشتے اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا که زما پا خونه تیر نشوی زما پیغام دیو نرسو سازگیر زما و نرسو لا فریضه رسالت نی از صحیفه دی یونس تی دنیا کی نشته دی چه از اللہ تشیولی که صحیفه دی یونس بلوم بانده آغا او داغی مقابله که قرآن ادو قرآن نصفری دی تشی تاویل تا بکی اجت نشته دی ای باقی ویلی چه دی تختی دلیو دا دی تختی دو نتیجه پا آغو سرگنده شوا چه آغو وی دا پیر عذاب یقینی دی اتو با وقت لراو کرده عذاب نو دیو جنہ قرآن ذکر کی چہ دی یونس قوم لولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ اخیار ولنو چہ بدن من کولے او بیا داسی ولنو الا قوم یونس آمنو لم کشفنا عنهم عذاب الخزی لما آمنو ایمان را اور نماتن عذاب دا شرم لرے کو قرآن خدا نہیں لکھ یونس غلطی کرنا چالی کری دی مودودی لکھ رسائل و مسائل کی صحیفہ یونس کی تفصیلات سے معلوم ہوا معلوم ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت میں کوتاہی ہو گئی تھی پیغام کوتاہی سے نور کتابوں کی ملی کے لیے اللہ نے سب ہو کے چھپی جنہیں پہ اور چل باندھے اور آغا تعلم سے زوم یوکار کو بول زوم مفسر ماں ازوم عالم ماں از زنخ و خلق ہوتے مفکر اسلام کہ مفکر سے جو قرآن بان کی للہ بے صفی بتنی لا یوم واسون فاستفتهم درم ذل باندی رد شرک بالملائکہ حالت تمجھے کو درم ذل باندی ذکر دا حالت تمجھے کو تپوزو کتنا علی ربک البنات و لہو البنون اید رب دی جنکے اید دو دی زامن جنکے پخپل بدا گانی چی جنیو سروشی سر نحل کی ویزا بشرا حدهم بلونسا ظل وجو مصودن و ہو کظیم مخی تک تورشی اپریشانی زمالو رفوا اداو تو شرم کاری گی اللہ تو جنکو نسبت کی اے پیدا کری ہی فرشوی جنکائی ہاو دو تا حاضرو دوری دلی چلا جنکائی دی علا انہم من اسکیم وورائی دو دو دیر دور دروغ ہوئی دو جنوئی ولد اللہ اللہ بچے دے گولے دے یقینا خامخا دوئی دروغ دری کفر دی کنا یو فرشتی جنکائی سابوئی دویم دا فرشتی دا اللہ لونے سابوئی ادرم اللہ سے نسبت دے بچی کئی انہم لکاذبون اللہ خواہی کی جنہ کے پالکانو تشید تاثل سنگ فیصلہ اکڑتاسو افلا تذکرون خبر نیادو ام لکم کتاب سلطان مبین تاثل سے دلیل ترگان فاتو بی کتابکم ان کنتم صادقین نو پیش کے تاسو کتاب اخبل کہ یہ تاسو رشتینی تاسو رشتیائی دلیل پدی خبر باندی نو آگا پیش کے کتاب نشتے مطالبہ کے دلیل دے قرآن دان صاحب دے خبل ہوئی بلتے تو کتاب پیش کا تاسو ثبوتی حقی دلیل پیش کا وجعلو بینہ و بین الجنت نصبا دین دل دا جنات و تذکرہ کرے دا دو دا اللہ و دا پیریانو میں انکی نصبا رشتہ وی دا اللہ لون دی علاقہ خضر صور دا وی خضر سروات الجن خواہ پیرائی خضی دی او دای جنکی دی لون دی بین الجنت نصبا بین و بین الجنت نصبا ولقد علمت الجن بعض علمان وی جنت نمراد فرشتی دی بیوم سیدہ فرشتو دا اللہ ترمین ذرشتہ جوڑائی یقینا پتا دا جنات تا انہم لمحضرون خام خواہ یا جنات فرشتی پتا دا فرشتو تا یقین رے یقینا دا ان کی خام خا دی حضر کرشے جہنم تھا دا چر چا کدھر چر اللہ لونو دی یا فرشتی جی نے کہی دی یا دا اللہ بچے دی بچے روڑی انہم لمحضرون دیا کدی والا بجہنم تھا حضر کرشوی یا لقد علمت الجنہ پیریان تا پتا دا انہم چی پیریان کدا کدھو سا دی لمحضرون حضر کرشی جہنم تھا منگلوم جہنم دے سبحان اللہ اما یصفون پاک من اللہ پاک دعوت سنو چی مخلوق بیانی اللہ عباد اللہ المخلصین نیکان بندیان اگر دانوی مستثم ملقاتی دا نیکان بندیان دانوی پا انکم و ما تعبدون او بداوی یقینن تاسو آو چی تاسو عبادت کوای ما انتم علیہی بفاتینین نی تاسو تا عبادت دا دوبانی پا فتنہ کی ورد ان کی دونو خلکو گمراہ کون کی مانتا سمر شرک چکائی سمر کفر بھی جنی چکائی مان تم علیہ بفاتنین نیتاسو پدے کفر قول بانی دے نور خلق گمراہ کون کی مانا صدا گمراہ قول ستا سلاس کی نشتے دے زال پیتے جوڑاوائی گمراہ کی جی باغا سوک چی اگر دے دین طرف تا مخراو نگردونو چی مخراو نگردونو تاسو پس بدر دی تاسو پا کفر نو گمراہ کی جی مان تم علیہ نیتاسو پدے کفر قول دے دو بفاتی شرک قولو مفاتنین لیکن سوک چی سوزی دن کے بجاننام اگا وہ پاتی کی گئی نتاز سر بدر دی درہم ذلبانی ذکر دا فرشتو دا سورت پاول کی یو ذلبان دی دا بیا دیم ذلبانی پا دیدے کہ جعلو الملائکہ ام خلقنا الملائکہ تیناسا درہم ذلدا دا شانتا دا جنات تذکرہ پاول کیوں دا جنات تذکرہ بیاوم لقد علمت الجنہ اجعلو بینہو بین الجنہ تنصبا اور دا بزرگانو دے دین تذکرہ میں کہ وہ واقعات تفصیل سے ذکر شوئے دا فرشتو ذکر فرشتی ہوئی نشتے زمانگ نسوک لیکن داگا دا درجہ معلوما نوکری معلوما دا وکار جوٹی داگی نسوی بلا کے اگا دخل نشو کولے انا پا بلا کے داگا تا اختیار وصل رسی مقام معلوم وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ دا اللہ تصبیح ہوئی ان کیوں وَإِن كَانُوا إِلَيْهِ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ زُورًا ذَا تاسو بار مانون نہ کول چمنگ سا کتاب را لے عالم را لے نمنگ بہو منو نہ کتاب را گے عالم تا سو نہ مدلا یقین نو دو لا یقولون ان مخففہ من المثقلا ان كانوا انهم كانوا لا يقولون لو ان عندنا ذکر من الاولین کم سگن چترا لے دین دلم بنو نہ چلم بنو سا کم دے لکنا عباد اللہ المخلصین یقین سمونگا بندیان دا اللہ خالص کشی غلرا من بدغ منو دے خلاف بنکو دا تا سورت فاتر خیر کی لسی بنا اقسمو باللہ جہد ایمانیم لئن جاہم نذیر لیکونن اہدا من اہد الامام فلما جاہم نذیر ما زادہم الا نفورا دلتر اختم ہے تیدی تل اختم ارمان دا دی کئی چمین سخا نذیر راغلے مصر کتاب منگو دا طولو منلے اغیت تیار نشو لیکولو ما لکنا عباد اللہ المخلصین ذکر راغے پیغمبر راغے فکفروا بی بیان سنو دین کارو کو فتوف یعلمون تخویف دے یرا فتبتو لگی ولقد سبقت كلمتنا البشاره دنیاوی خوشحالی داعی دا حق لا تسلیم دا تالا برے در قوم برے پا دلیل بانے دے برے پا حقانیت بانے دے برے پا خور دلو دے دین بانے دے حکومت یہ اکنی آتا خبرن دا و کامیابی دے دین دا برا والم اعلان دے دا قرآن دا لیوزہرہو علی دین کلی اللہ بے پٹول دینوں باندے غالب کی نتاز رو قوم دین برا سوم کہتا نوی ندغ آواز با بلغ گئی دغ آواز با بلغ گئی بل بیغ گئی ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین و یقینن شویر فیصل زمان دلوان دینا دا پار دا پانجانو لی گلومی پا دین بانی دا تفیصل شید کامیابی و دا سعادت دا بختورتیا انہم لهم المنصورون دا ذال کلام دی انہم لهم المنصورون یقینی دا چدو خام خادو ای با مدد کرے شوی پا دلیلون بانی لهم المنصورون پا دنیا و پا آخرت کی ابن کثیر و دنیا و آخرت کی با کامیابی او کامیابی چی خلق تشی تا وی آغا کامیابی اللہ نوی کامیابی دی تا وی یو مخی با خبر خوری گی او بل با سر مقابل نپا دیکی گی ندا نکی مقابل با یی و دا مقابل پا مقابل کی با کامیاب تای دا مقابل ضرب ام دا منی کدی سی وی ادیر اسیا وی جدا دا چی عامل پی نکی امنی نا از اللہ خبر آخو دا غضرب ام دنی گواهی که جدی سی وی او کامیابیم اللہ را ولی ان الارض یورو سوا من یشا للہ یورو سوا من یشا زمان لخ کر جندنا حزبنا لهم الغالبون دا غبی ضرور اللہ طالبان ضرور که یا اللہ دا لخ کر دی اللہ ستا دی کتاب خدمتگارن اللہ ضرور که اللہ اسلامی مارت را اللہ اللہ دا شیخ اسامہ و دا ملا عمر او دا غد خاص عمر گروہ حفاظتو کیا اللہ اللہ پاکستان کی اسلامی نظام را والا اللہ مجلس والا منگ اسلام راول اللہ تو رکاوٹی ختم کو تا اللہ اے اللہ دو پا ذریع را والا خوش دا اسلامی قانون نافذ کیا اللہ ولقد سبقت کلمتنا وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم مختوالا زان سر طرف سرے کے حتی آئین تزدوغ دو بوری دنیا کے حالات را روان دی انقلاب را روان دی بابصر فصوف یبصرون دمو کدوتا گوروتا فصوف یبصرون ندوبو پخولوین ابصرهم فزیدان زرهم بانی رسے دمو تو کدما تلوار ولکا محل الکافرین امحلهم روائدان ندوبو وین پخولو چه سر روان دی در صورت مکی دی کنا پخولو بوینی مکہ کے پدی بد میدان در بدر کی چه سو سر رکی حالات را روان دی فسوف یبصرون زرد چدو بوین حال قبل افا بے عذابنا استعجلون مکی والو بغوخ کنا صورت انفال کی ہوئی ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارتا من السماء ویتنا بے عذابنا لیم دا چوی دا سیوین پا منکانی وروا دا انیچ پا منگبانی مہربان شا اسم دا عذاب عذاب سوال پا خلو او عذاب سوال پا عمل باندی افا بے عذابنا استعجلون پاکستانیان زمگا عذاب اللہ ہوئی ذر غواری چا عذاب ذر را لے نو چی راقی نو بیا بس چل کئی چی تدبیر سا خشی فیضان ازال بساعتم فسار صباح المنظرین نو کل چی تری بوزی کز بشی عذاب دو دو پا علاقہ ساہا انگن علاقہ حیحات از الدار نو بد دے صباح دے رہے ورے شو بیت اخلاص فسار صباح المنظرین صباحهم منظرین یا رولی شوی صباح ذکیولی دی چی عموماً تا سختا دارا دا بکچی کی گی نو دا دا سار پوخ کی گی دا غفلت وقتی سہر وقتی کی یا دا شپی پہ حصہ کی پاخر کی نو پدی وجبانی صباح عرب خلق ہوئی دا سہر حملی تا یا عذاب تا فسار صباح المنظرین نو بس دی عذاب دا غفلت دا وقت یا رولی شو غلقو و تولا عنهم بیت سری مختی وارا سو مطلب دے مویت دین نہ نہ دا پریشان کیے گا مچ عذاب ولی ناراضی عذاب ولی ناراضی یونس ونے میں بے قرار رکھے گا سورت قلم کی وہی لمدادی ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکظوم بے قراری بنا کہ چت تے نو دی جما نی ولی نو دی بوم نہ دخل تک بہت ناس تے اورت نہ تر لگا وقت پوری واب صرف فصوف یبصرون گور انتظار کوا ضرورت کی دو بومینی فل حال عطا ولید کنا بدر کے ٹول مردار دی اور پیغمبر علیہ السلام مرگری اللہ کامیاب کرو سنگ چیز دنیا کامیابی ہوں دا سید آخرت کامیابی اللہ اور کرو سبحان ربک دین دل بانی مسئلہ رالا پاکی ہویا پاکی در رب دی رب العزت ضرورتی خوان اما یصفون دستن پاکیم دا تنو چی مخلوق وائی مخلوق وی دا غلب را خوار کر دا غلب را کرلا او دا صفت دا صفت اما یصفون چی مخلوق وی دین اللہ پاک منا رب العزت لیکن دی عزت تشه دی عزت خامار دی دا عرش نو چاپی را پروت دی او خامار کار کی دوم را غٹی جی چی بیا دی شروع کی جو خوری خوری نو سر لکی برابر شی نو دی مور شی بیا نو بیا او دشی شراب او کل بیا او دا پروت دی نو کال پاس بیا دی را بیخشی اوڑا تی نو بیا غدوم را گوش شی بیا او خوری رب العزت خوان چی دا خامار تو پاولی دی اللہ نی پاولی جوڑ کر دی معاذ اللہ علی عیاذ باللہ دا دا خامار قصہ خلق کو بلا جوڑا کرے گا وہ کوئی قاف نہ چاہ پیرا خامار پہنچتے او دا قصہ لاگا کئی ابیا قصہ جوڑا کرے گا او یاد رسول پر رمضان کا ٹکر ہوئی خامار دل کئی سر ہوئی وہ دا سندھو نہ چر تروان دی دو یقین دا کہ دا بیو مکھی روان دی لیکن دا خوڑان دے کل دی گاڑی تھی کل آ گاڑی تھی کل پیوش ہو کل کبر شکل مانی وہ دا روان دی دا ڈنڈونا نہ دا چر تھی کتے او گٹا دا کم دے کے جو بوش تک خبر تو بیچارا پٹائی کی وی پاک او یاد رہا سندون آگے لے دی او آگا گاٹا سم رہا دا آگے میں مرادا ہوئی او سندون آگے تو بیگی پاکی کی بچی گی پر رمضان کا ٹاٹاکا ہوئی او خامار دل کئی سر ہوئی بس دا غواز دے قطبہ کی راول لی عزت ضرورتیا غلبا اللہ من کان یرید العزت فإن العزت لله جميعا عزت اللہ سغری ایبتغون عندهم العزت رب العزت ضرورتیا مالک یو دے یو یو اللہ دے رب العزت عزت مالک دے لکہ چوئے لیش رب الرحمہ رب القہر رب الرزق دا شانتا رب الغضب رب العزت کون دے ضرورتیا ضرورتیا بدا غنم دے کی اما یصفون سلامت یاد اللہ پلے گرو اللہ بانی الحمد للہ رب العالمین خبر سر بہت اللہ خیال دے الحمد للہ فبا دین شورو فاترم دین شورو الحمد للہ دا مانا سفتن اللہ سمانا سورت صبا کی وہی لا یشفعون شفاعت دین شکول لا تملکو لا تنفع شفاعت عنده الا لمن اذن له سورت صبا کی وہی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم سورۃ یاسین کی ہوئی لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون سورۃ الصافات کی عذابون والرعال اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ ويستكبرون انہم الفوا آباءهم ضالین فهم على آثارهم یورعون الحمدللہ رب العالمین سلام علی عباده الذین اصطفى علی المرسلین کامیابی دارا سورت صافات کی دا دریو قسم مخلوق حالت تفصیلن ذکر کو عجز دا فرشتو عجز دا جناتو بی وسی دا جناتو او دا شانتا عجز او بی وسی دا عباد صالحینو رد دا شرک دو دل سبحان اللہ سبحان اللہ آخر کی الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ لا الہ الحمدللہ کی الا اللہ رہے نو کلمہ پرس والا استقبار پا دی وجہ دے لا الہ الا اللہ نے استقبار کی تو او آیا دا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خلق تحجی بیانو کا او دا عجر دا مخلوق دری دری دل بیان کا نفی دا شرک بالعبادی ذکر کا نفی دا شرک بالکواکب نفی شرک بالملائکہ نفس شرک بالجنان علت دا عذاب دو ذکر کو سبب دا عذاب دا دنیا دو ذکر کو دا عقیدی نے انکار دا عقیدی نے انکار والی کی پل پلارانو لمن نپری دی اگو لمنی نیو اللہ پا غیب سے روان دی ناغی دا وجی ندوم تباسو اگا تباو ندوم تباسو امتیازات تسوات یو اجز الملائکہ دری زلہ اول دویم درم نہم آیت توار لسم کی اد توار لسم نبیا دایت یو سل و پنزو سم پوری اد یو سل سرشپک سلوش پیتنا دایت یو سرشپک پیتا پوری دریز علی عجز الملائکہ دویم تحاور اہل الجنہ دو جنتیانو دیو بسر خبری اتری درم طریقہ دا حفظ الوحی، حفاظت دا وحی اللہ سنگ کرے دے، حفظا من کل شیطان مارد دہورا ولو یقذفون من کل جانب دہورا ولہم عذاب واصب، غیبی اللہ دا سے حفاظت کرے دے، دل تکی حفاظت پا زمد عالمان باندے چولے چھتا سبے حفاظت کوئے. سلورم اسباب دا عذاب، یو کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ استکبرون، ادویم الف و اباهم ضالین فهم على اثارهم یورعون، پنزم امتیاز ان هذا لهو البلاء المبین واقعہ دا ذبح، فگم فدیناه بذبح عظیم، وم وهم مکرمون لکہ سورت یاسین کی چیلو، اتم انها شجرة تخرج فی اصل الجحیم، نہم جعلنا ذریته هم الباقین، لصم ان من شیعته لابراهیم، یو لصم اذ جاء ربه بقلب سلیم، دو لصم فنظر نظرة فی النجوم، جر لصم فقال انی سقیم، سوار لص فراغ علیہم ضربا بالیمین، آیت دری نبی کی، پنزلس قالوا ابنوا له بنیانا، فارس بشرناه بغلام حلیم، ولس ارا فی المنام انی اذبحک، حتلس افعل ما تؤمرو، مطلبون میں لویلیو کنا افعل ما تؤمرو، نلصم فلما اسلما وطلہ للجبین، دنیا کا صدا سے منظر نوری دلے کہ بوڑھا پلا زرا لگی اخبل یہ اس بھی دے اوید اللہ پنم بان قربانی اچارو کو اخبل اللہ کی ادا سنو کہ اللہ زال لے جو مڑکا ماتا تپرے خیر زال لے مڑکا زما پلا سے ولی وجنی دا منظر دنیا نہیں دل دے اسلما اور تل امیز بھی چر تپلا دشی من لی چیز اللہ بل تو کلال کا دوم رستر نزان لال کا مال آل ہے امور دا سی چاند دل دے چاگا دی جیزا اور کلی بچی چیزا چی اللہ تقبلے گی اور زما پذے بانی زمانہ پہ اللہ رضا کی بچیوں ماں قربان کرے دا اللہ کو نمبانی ذا اسلما وطلہ للجبین وہ دے دوار تذکرے ذکر کرے چھ میدان کے خود دد بارو لڑی کا نمور ہوئی نیشی ہے دیکھے اللہ للجبین شلم صدق تر رویا انہا کذالک نجد المحسنین یوشتم دا سلام سلام دی صورت کی تلور دے ذکر کرے دے یوشتم آیت کے یو کم اتیا یو سل نہ یو سل شل یو سل دیرش یو سل یو اتیا پنزہ دے جی کر کے سلام ان سلام یہ وشتم امتیاز جدال اصحاب النار فیما بینہم اخبر میں کہ چوب سر پر جنگ دی ویتا سمنگا غرکڑی آخر دعوانا